खुदा के उस नाम से जो तमाम नामों पर हावी है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तेरे दरियाए शिफा और आफताब फ़जल की नूरानी किरणों का वास्ता और उस नाम का वास्ता जिससे तूने अपने तमाम बंदों को ज़ेरे फरमान कर रखा है। तेरे बुलंद कलाम के असर और नफूस का वास्ता, तेरी कलमे आला के इकदार का वास्ता, तेरी उस रहमत का वास्ता जो ज़मीन और आसमान वालों पर छाई हुई है, मैं तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि अपनी इनायत के पानी से मेरी हर एक बला, बीमारी, कमज़ोरी और नातवानी को धोकर मुझे पाक और साफ़ कर दे। ऐ परवरदिगार, तू देख रहा है कि साहिल तेरे दरवाज़े करम पर खड़ा है और उम्मीदवार तेरे बख्शीश की रस्सी थामे हुए हैं। ये बंदा तेरे दरियाए फ़जल और आफताब इनायत से जो कुछ भी चाहता है उसे अता फरमा। बेशक तू सब कुछ कर सकता है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू बख्शने वाला मेहरबान है, तू बख्शने वाला मेहरबान है।